Ma blok vilje, og vi får jo i sjura Er du sett jeg rill i minden og rannet Lasciam città lungo porto Un femme tle hoi domamo Nu ma cendet, nemmo lo ma varo Stumpa munajat Hon har burat in